यहाँ पे हम रुकेंगे, ब्रेक का टाइम है, आप लोग टाइम नोट कीजिए, 20 मिनट्स हैं। इन आयात को सुन के आपने अपना कुछ तज़िया किया, कुछ जायज़ा लिया, आप लोग शेयर कर सकते हैं लिख के भी और माइक पे भी आके। इंशाल्लाह अगला बहुत ही अहम टॉपिक है जिसका ताल्लुक फिर अगले रुकू से भी है, तो इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। तिलावत सुनवा दें इन आयात की, और इस आयत को सोचिए, मुझे तो अभी भी लगता है कि मैंने इसका हक अदा नहीं किया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना इस आयत में से, तो पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यकीन करें कैसे लगता है कि बस हम अपने आप को दिन रात इस काम में लगा लें कि अल्लाह लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना है। उम्मत भटक रही है, उम्मत तो छोड़िए इंसानियत को देखिए, चीखें निकल जाती हैं इंसान की। अल्लाह अकबर, चलिए तिलावत के बाद इंशाल्लाह भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے میری آواز ہوگی، الحمد للہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، آج کل کی آج کی آیات کی جو الحمد للہ جو ہم لوگوں نے سنا اور سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ملی، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اللہ ہم کو توفیق دے۔ اب جس طرح آپ نے مثال دی، یعنی جو اس قرآن میں مثال ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت سے دور ہے تو ان کی مانند مطلب ان شخص کی طرح جو حیران و پریشان ہو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر بندہ جو ہے تو وہ جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو دین سے دور ہیں، میں دنیا بہت زیادہ ہے، تو ان یعنی مختلف قسم کے ٹینشن فکر ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہی بات کہ جو انہوں نے ہدایت کے اور طریقے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ مثلا اس بارے میں یہ کہوں گی کہ میرا اپنا ایکسپیرینس، کہ پچھلے دنوں مطلب کسی سے میرا واسطہ پڑا تو ان کو کوئی بہت ہی یعنی ان دنوں مشکلات کا سامنا تھا، تو ان کو کسی نے بتایا تھا کہ 27واں پارہ جو ہے اس کو 100 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ مطلب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جو قرآن میں ہے تو سیدھی سی بات کہ آپ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ 2 رکعت نفل بھی کریں اور دل سے اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی اب اللہ آپ کی مصیبت کو دور کر لے گا، اور یہ کہ بس اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ ہم کو اپنی غلطیاں دکھا دے۔ لیکن یقین کرے کہ انہوں نے پھر بھی اس بات کو بس، حالانکہ اس کے مقابلے میں یہ کتنا آسان ہے، لیکن اس کو انہوں نے لائٹ سائے لیا اور وہی اپنا کرتے رہے۔ تو بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور اللہ ان کو بھی ہدایت پر لیا اور ہم کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، جزاک اللہ خیر۔ مجھے بہت ہی سبق پڑھ کے میں بہت حیران ہوئی ہوں، اور حیران کا ورڈ اتنے ڈفرینٹ وے میں ہم نے آج دیکھا ہے کہ بہت حیرانی ہو رہی ہے اگین۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حیرانی سے بچائے، لیکن مجھے پڑھ پڑھ کے بس یہی خیال آ رہا ہے کہ واقعی ہم سب حیران سٹیج میں ہیں۔ صبح پڑھتے ہیں سبق، بہت اچھا لگتا ہے، کافی چیزیں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن جب کلاس ختم ہوتی ہے، کمپیوٹر آف ہوتا ہے، کتابیں بند ہوتی ہیں، دنیا ریگولر جو سٹارٹ ہوتی ہے، بس آن اینڈ آف جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے میٹر، اس سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ اور جو ہے یہ بھی احساس کہ اکیلے نہیں چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ بیکاز اب تک ظاہر ہم اسٹوڈنٹس ہیں، گریجویٹ نہیں ہوئے ہیں، پورا نہیں پڑھا، تو صحیح طریقے سے حکمت بھی نہیں آئی ہے، اور حکمت کے بغیر کچھ کام بھی نہیں کرنا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اکثر جو ہے بہت ہی سلو کام کرنے کو بھی ہم اکثر حکمت سمجھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہت مدد کرے۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ مجھے رستہ نہیں پتہ، مجھے کیسے جانا ہے نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، بس وہ میری انگلی پکڑ کے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے رستے پہ کہیں طریقے سے لے آئیں، اور بس چلاتے رہیں چلاتے رہیں، جہاں تک کہ میرا خاتمہ ہو اور سیدھے رستے تک پہنچا دیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا رستہ دکھائے, چلائے اور پہنچائے, ایک سیکنڈ پہلے بھی ہمارا ہاتھ نہ چھوڑے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بس میں بھی چھوٹی سی یہی بات شیئر کرنا چاہی تھی کہ جب یہ سب کچھ سن رہی تھی تو پوری جیسے کہتے ہیں نا کہ پرانی زندگی اور لائف جیسے ایک ویڈیو کی طرح دماغ میں چل رہی تھی میرے, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اپنی زندگی کس طرح سے برباد کی ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے اور اتنا شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اب بھی بس اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ بھٹکنے نہ پائیں. اور بہت ساری چیزیں زندگی میں اب بھی آتی ہیں کہ دل کبھی کبھی ایسے کچھ چیزوں میں اٹک جاتا ہے کہ انسان ڈسائڈ نہیں کر پاتا کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے یا کیا کرے, کچھ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں. لیکن سبحان اللہ اس طرح کی جب کلاس میں بیٹھتی ہوں سنتی ہوں تو ایک بڑی تقویت کا احساس ہوتا ہے, اور اپنی وہ پچھلی زندگی بھی یاد آتی ہے کہ جس میں بہت سا ٹائم تو میرا خیال سے ٹی وی دیکھ کے گزرتا تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ صبح سے ٹی وی چلتا تھا تو رات تک بس ٹی وی چلتا ہی رہتا تھا, اور ہر قسم کا ٹریش جو بھی ہے نا وہ اپنے دماغ میں سمجھتی ہوں ہم لوگ جمع کرتے رہتے تھے, اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. سب کانشیسلی وہ ٹریش کا ہم بھی نا کوڑا کرکٹ کا ایک بن بنے ہوئے ہوتے تھے. تو الحمدللہ قرآن پڑھنے سے یہ کم از کم فائدہ ہوا ہے, ایک تو گھر میں ٹی وی میرے ابھی بھی دو ہیں لیکن سبحان اللہ ان کے پلگز نکلے ہوئے ہیں تو وہ چلتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے کہ اب وہ جو ٹریش سارا دن میرے اندر جاتا تھا تو کم از کم یہ ہے کہ اب اپنے بچوں کو میں نے اس سے دور رکھا ہوا ہے, اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ ہم ان کے لیے, کیونکہ ہم خود قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے. تو مجھے ان بہت سے جو میرے پیارے رشتہ دار ہیں میرے گھر مطلب جو بہت کلوز ہیں ان پہ بڑا مجھے ترس آتا ہے, ان کے بارے میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ بہت کبھی کبھی مشکل لگتا ہے کہ کیسے ان کو میں کہتی ہوں کس طرح سے وہ چکھ لینا. تو میں اکثر فون کر کے کبھی کبھی کوئی منتوں والا سٹائل ہوتا ہے میرا کہ میں منت کر رہی ہوتی ہوں ان کو کہ خدا کے لیے یہ سن لو, یہ میں سیریز بھیجی ہیں دیکھیں پرومس کریں آپ نے یہ سننا ہے. تو اس طرح کی کبھی کبھی حالت ہوتی ہے صرف اس لیے کہ جس چیز میں وہ ہیں اس سے نکل پائیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے ٹی وی. ٹی وی نے آج کل جو شیطان کی جو بات چل رہی تھی کہ اتنا ٹائم برباد بچوں کا بڑوں کا سب کا کیا ہوا ہے کہ کوئی خاطر خواہ کوئی اچھا عمل تو کوئی کر ہی نہیں پاتا, کیونکہ اچھا عمل کرنے کے لیے سوچ کی بیداری یا اندر کی بیداری کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمارے اندر کا انسان بیدار ہو ہی نہیں پاتا کیونکہ سارا دن تو ہم وہ ٹریش لے رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں. اور ہر چیز میں کہتی ہوں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک ٹریش کین بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. تو مجھے اللہ کا میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں, اتنا شکر ادا کرتی ہوں. اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں جو ان کو میں بہت چاہتی ہوں, تو ان کے لیے ایکچولی میں آج مائک پہ آئی تھی کہ اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو ان کو ان بچوں کو بھی میرا یہ میسج ملے کہ دیکھیں اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم ضرور کریں, کیونکہ میں مجھے بھی وہ دیکھ چکے ہیں کہ میں کس بری طرح سے مجھے یہ لت تھی کہ میں سارا دن یہ دیکھتی تھی, میں سارا دن گانے سنتی تھی, گانے گاتی تھی, فلمیں دیکھنے کا مجھے شوق تھا, گانے گانے کا مجھے شوق تھا, ایکٹنگ کرنے کا مجھے شوق تھا, اور اسٹیج پہ چڑھ چڑھ کے اور میں گانے گاتی تھی, نقلیں اتارتی تھی لوگوں کے. تو مجھے وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں اور میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں آج یہاں ہوں, اور ان چیزوں کو سوچ کے ہنسی بھی آتی ہے اور اللہ سے مغفرت بھی مانگتی ہوں. تو یہ میسج ان بہت سارے لوگوں کے لیے تھا جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا کریں آپ میرے لیے بھی اور سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. پتہ نہیں مجھے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن بس جو بات دل میں آتی ہے وہ میں بس شیئر کیے بغیر نہیں رہ پاتی, کیونکہ اگر اس بات میں مجھے تھوڑا سا بھی ایسا پہلو نظر آتا ہے جس سے شاید کسی کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہو جائے تو میں ضرور شیئر کرتی ہوں, اور وہ یہی اللہ جانتے ہیں بہتر. اور وہ یہی بات ہے کہ میں بھی بہت زیادہ دنیا میں تھی, بہت زیادہ دنیا میں تھی, और साल पहले जब बदली जिंदगी इस कुरान के साथ तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। कल ही किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगी, कि तुम तो बिल्कुल बदल गई, तुम वो नहीं हो। बहुत फर्क है हम दोनों के बीच। मैं तो अल्लाह के लिए आई हूं इस तरफ। मैंने बस एक ही बात की है, वो ये कि जवाब मेरे पास नहीं होते तो मैं मेल भेज के समझाने की कोशिश कर देती हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं आती कि किस तरह दूसरों को बताऊं, समझाऊं कि मैं क्यों बदली। तो मैंने अभी आपकी लेसन, बहुत खूबसूरत था उस्ताजा, और ये सुन के मैंने ये मेल भेजी है, किसी को शेयर करना चाह रही थी। जो मोहब्बत साल पहले थी मुझे तुमसे, वो मोहब्बत मेरी मोहब्बत थी। अब जो मोहब्बत है तुमसे मुझे, वो मेरे रब के लिए है, जिसने पैदा किया है तुम्हें और मुझे। इस जिंदगी की नेमत दी है, इस नेमत की कदर करनी है ना, कदरों से नेमतें छिन जाती हैं। हो सकता है कि तुमने उसकी कदर ना की हो जो मिली थी तुम्हें, जो तुमको मिली थी पहले, और वो तुमसे छिन गई, as you said। अब जो मिली है तुम्हें नई नेमत, कदर कर लो उस नेमत की, ऐसा ना हो कि वो भी छिन जाए तुमसे। क्योंकि अगर कदर ना करोगे आज तुम नेमतों की, नेमतें छिन जाती हैं ना कदरों से। अल्लाह को पाकर जो मोहब्बत मिली है तुमसे, वो मोहब्बत अल्लाह के लिए है। जाना है हम सबको उसी के पास, आए हैं हम उसी के पास से। देना है एक-एक लम्हे का हिसाब, कर लोगे मोहब्बत मुझसे आज, पालोगे अल्लाह की मोहब्बत तुम इंशाल्लाह। यही है दुआ मेरी दिन रात, अल्लाह की मोहब्बत हो साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق وقولك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنار حق والساعة حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا. ہر روز اپنی عادت کے مطابق بھی ہم لوگ قرآن جو سے پڑھتے ہیں اس میں سے بھی, لیکن کوئی آیت اپنا حق ہم سے وصول نہیں کر پاتی اور ہم آگے چلے جاتے ہیں. ابھی بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ہم وقت کو سامنے رکھتے ہیں, لیکن بہرحال ایک میسج کنوے کرنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے.